الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما من ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر يا أكرم الأكرمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما لا يزول، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك في أعلى جنة الخلد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أكرم الأكرمين. إله العالمين، هم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے سارے معاملات کو درست فرما. الہ العالمین، ہمارے تمام گناہوں کو الہ العالمین نیکیوں سے مبدل فرما. پروردگار عالم، محض اپنے فضل و کرم سے اس مبارک وقت میں، اس مبارک مجلس میں الہ العالمین ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. پروردگار عالم، ہماری پوری زندگی آپ کے علم میں ہے، کوئی چیز آپ کی نظر سے مخفی نہیں ہے. الہ العالمین، ہمیں اپنی تمام کوتاہیوں کا دل سے اعتراف ہے جن پر آپ نے ستاری فرما رکھی ہے. الہ العالمین، اگر یہ ستاری کا پردہ ہٹ جائے تو کوئی ہمیں الہ العالمین احترام یا عزت کی نظر سے نہ دیکھے. ہر پرتگار عالم، آپ نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا، یہ آپ کی شان کریمی ہے. الہ العالمین، آپ کے دربار میں سوائے اقرار کرنے کے کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہمیں اپنی تمام غلطیوں کا اقرار ہے، اعتراف ہے، شرمندگی ہے، ندامت ہے. الہ العالمین، ہم آپ کے دربار میں ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں. الہ العالمین، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں. پروردگار عالم، آپ ہماری توبہ قبول فرمائیے. اور ہماری اگلی زندگی پہلے سے بہتر بنا دی. الہ العالمین آپ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے. پروردگار عالم ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں تو ہر بڑے سے بڑے پاپی کو اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دے سکتے ہیں. پروردگار عالم ہم سے آپ کی نعمتوں کی بہت ناقدریاں ہوئی ہیں. ہماری زندگی ناشکریوں میں گزری ہے, پھر بھی آپ نے نعمتوں سے ہمیں محروم نہیں کیا. یہ آپ کی شان رحمت ہے. الہ العالمین آپ مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیے. الہ العالمین ہماری تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے. ہمارے دلوں کے کھوٹ کو دور فرما دیجیے. ہمیں اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرمائیے. ہماری طرف رحمت کی نظر ڈال دیجیے, کرم کی نظر ڈال دیجیے, شفقت کی نظر ڈال دیجیے. ہم سب آپ کی ایک نظر کے متمنی ہیں. الہ العالمین آپ ہم سے ناراض مت ہوئیے, آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے. ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرمائیے. الہ العالمین ہر طرح کی خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے, ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. الہ العالمین پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائیے, بد امنی سے حفاظت فرمائیے. الہ العالمین حکمرانوں کے دلوں کو نرم فرما دیجیے, عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائیے. ظلم و تعدی سے الہ العالمین حفاظت فرمائیے. پروردگار عالم ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے اوپر کروڑہ کروڑ اربعہ ارب رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ کے درجات بے حد بلند سے بلند فرمائے. الہ العالمین آپ کو مقام محمود عطا فرمائے, مقام وسیلہ عطا فرمائے. آپ کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. آپ جیسی صورت و سیرت اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت اور مدد کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین قرآن پاک کی حلاوت اور چاشنی ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے, رگ و ریشے میں اس کی محبت سما دیجیے. جن کو قرآن یاد نہیں ہے انہیں قرآن کو سینے میں اچھی طرح محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جنہیں قرآن یاد ہے انہیں بار بار ہر طرح سے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہ العالمین قرآن والوں میں ہمیں شامل فرمائیے, قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا دیجیے, رحمت بنا دیجیے, نور بنا دیجیے. قرآن کو ہمارا امام بنا دیجیے, قرآن کو قبر میں روشنی کا ذریعہ بنا دیجیے, قرآن کو آخرت میں عزت کا ذریعہ بنا دیجیے, قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دیجیے. ہم سب کو اصحاب القرآن میں شامل کرنا, ہماری زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے در بدر فرمانا, ہمارے سینوں کو قرآن کریم کے لیے مخزن بنا دیجیے. الہ العالمین ہماری نسلوں میں قرآن پاک کی وفا کے فیصلے فرما, ہمارے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کی آوازیں آئیں, ہمارے بچوں بچیاں قرآن سیکھیں اور پڑھیں. الہ العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے قرآن کے بارے میں, ایسی عظیم نعمت آپ نے ہمیں عطا کی لیکن ہم اس کا حق نہیں ادا کر پا رہے, اس کا ہمیں اقرار اعتراف ہے. الہ العالمین آپ اس کی ناقدری کی وجہ سے ہمیں عذاب میں مبتلا مت فرمائیے. الہ العالمین امت کا رابطہ قرآن سے مضبوط فرما دیجیے. الہ العالمین نسلوں میں قرآن کی وقع کے فیصلے فرمائیے. الہ العالمین ہمارے بچے بچیوں کو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. العالمین قرآنی ہدایات پر عمل آسان فرما دیجئے، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے جو مراکز و مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما دیجئے، العالمین ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائیے، تمام دینی اداروں کی جماعتوں کی تنظیموں کی حفاظت فرمائیے، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، دل کا سرور بنا دیجیے، فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے، نافرمانیوں سے حفاظت فرمائیے، الہ العالمین آپ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے، الہ العالمین آپ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، مانگنے والوں کو مانگنے میں کمی ہے، آپ کا خزانہ بے انتہا، الہ العالمین آپ کی طرف سے ہمیشہ مانگنے والوں کے لیے اعلان ہے، مجھ سے مانگوں میں عطا کروں گا، الہ العالمین یہ سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ سے مانگنے کے لیے، آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ کی عطا بے حساب ہے، آپ کسی بھی سچے مانگنے والے کو محروم نہیں کرتے، آپ ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹائیے، آپ اسے ان ہاتھوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجیے، مغفرت سے بھر دیجیے، بخشش سے بھر دیجیے، اپنی رضا سے بھر دیجیے، ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے مگر آپ تو بہانہ چاہتے ہیں، یہ سارے بندے ہوئے گار آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ انہیں رد مت فرمائیے گا، یہ ہاتھ اٹھے نہیں ہیں اس کو آئے گئے، یہ قدم چل کے خود نہیں آئے، یہ لائے گئے، عالمین کوئی دنیا کا غریب اپنے گھر بیٹھا بھکاریوں کو بلا کے محروم نہیں کرتا، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، اجود الاجودین ہیں، اسفل اسفل ہیں، آپ ہمیں محروم مت فرمائیے، آپ ہمیں محروم مت فرمائیے، آپ ہمیں ہر طرح کی خرابی سے محفوظ فرمائیے، نفاق سے حفاظت فرمائیے، ریا سے حفاظت فرمائیے، خیانت سے حفاظت فرمائیے، بد نگاہی سے حفاظت فرمائیے، فواحش سے حفاظت فرمائیے، معصیت سے منکرات سے حفاظت فرمائیے، آپ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائیے، الہ العالمین جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر چلائیے گا، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرمائیے، الہ العالمین جب تک ہمارے لیے زندگی بہتر ہے ہمیں زندگی عطا فرمائیے، اور جب موت بہتر ہوتا ہمیں موت عطا فرمائیے، الہ العالمین آخرت کے مراحل آسان ہو رہے ہیں، ہمارے قبروں کو ہمارے لیے جنت کی تیاری کر، الہ العالمین میدان حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت، الہ العالمین اپنے نیک مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے، الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر، آپ کی رفاقت و معیت عطا فرمائیے، آپ کے دست اقدس سے آپ کوثر عطا فرمائیے، الہ العالمین آپ کے لائے ہوئے دین پر چلنا آسان فرمائیے، جنہوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقربا، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے، ہمارے تمام ناقص کاموں کو مکمل فرما دیا، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیا، جو ہم سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمائیے، جنہوں نے ہمارے ساتھ جیسا بھی احسان کیا ہے آپ بھی ان کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائیے، www.attableague.com, the reviver of